Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już wtorek, 23 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. ZNP zdecyduje dziś, co dalej ze strajkiem nauczycieli. Nic nie musi się zmarnować, ruszyła poświąteczna zbiórka żywności. Możemy zgłosić się przez formularz na naszej stronie podzielmysie.pl. My wtedy przyjedziemy, odbierzemy to jedzenie i zawieziemy do osób ubogich i bezdomnych. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie pozytywnie o drugiej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie. ZNP zapowiada, że przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej o godzinie 11 rozpocznie się ogólnopolska manifestacja nauczycieli. Po niej prezydium związku zdecyduje, co dalej ze strajkiem w oświacie, który trwa od 8 kwietnia. Dotychczasowe negocjacje rządu z ZNP i Forum Związków Zawodowych nie przyniosły porozumienia. Rządowe propozycje dla nauczycieli to prawie 15% podwyżki w 2019 roku, skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmiana w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. Forum Związków Zawodowych i ZNP obecnie domagają się 30% podwyżki rozłożonej na dwie tury. O zmianach systemowych w oświacie będzie w tym tygodniu dyskutował okrągły stół organizowany przez rząd. Ma się odbyć w piątek na Stadionie Narodowym. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku kontynuowane dziś będą mowy końcowe w procesie w sprawie afery Amber Gold. Wygłosi ją obrońca oskarżonego Marcina P. W ubiegły czwartek podczas pierwszych mów końcowych prokuratura zawnioskowała o wymierzenie twórcom i założycielom piramidy finansowej Marcinowi P. i jego żonie Katarzynie kar po 25 lat więzienia. Według śledczych oszukali w ramach parabanku prawie 19 tysięcy osób. Poszkodowani stracili ponad 850 milionów złotych. Ruszyła poświąteczna zbiórka żywności. Organizatorzy zachęcają do podzielenia się posiłkiem z bezdomnymi. Jest to prostsze niż mogłoby się wydawać. Dzielenie się żywnością nic nie kosztuje i jest bardzo proste, mówi inicjatorka akcji Podziel się posiłkiem Maria Skołożyńska. Możemy zgłosić się przez formularz na naszej stronie podzielmysie.pl i dacie nam znać, że zostało nam jedzenie. My wtedy przyjedziemy, odbierzemy to jedzenie i zawieziemy do osób ubogich i bezdomnych w tym mieście. Jak dodaje Maria Skołożyńska, w rozwożeniu posiłków do jadłodajni mogą pomóc zmotoryzowani. Aby zostać naszym kierowcą, wystarczy mieć kilka godzin wolnego w dniu działania akcji, swój samochód, prawo jazdy i dostęp do telefonu lub komputera z internetem. Wtedy udostępnimy listę darczyńców z danego miasta i będzie można sobie po prostu wybrać, do którego miejsca chce pojechać i odebrać jedzenie. Akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi potrwa do środy. Marta Szulborska, Polskie Radio. To jeszcze przypomnijmy, lista punktów, w których można oddać jedzenie, jest dostępna na stronie podzielmysie.pl. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie pozytywnie oceniła drugą turę wyborów prezydenckich na Ukrainie. Obserwatorzy zauważyli jednak kilka nieprawidłowości, jeśli chodzi o kampanię wyborczą. Jej zwycięzcą, przypomnijmy, został aktor komediowy Wołodymyr Zełenski. Jak stwierdzili obserwatorzy OBWE, druga tura głosowania była dobrze zorganizowana. Według Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wybory zachowały zasady konkurencji oraz przeprowadzone były z poszanowaniem praw i swobód obywatelskich. Jednocześnie obserwatorzy podkreślili, że w drugiej turze głosowania dochodziło do wykorzystywania zasobów administracyjnych, czyli struktur władzy na korzyść kandydatów. Ponadto przedstawiciele OBWE zauważyli, że prywatne kanały telewizyjne stronniczo wykorzystywały informacje o kandydatach, a debata przedwyborcza jedynie w niewielkim stopniu pozwoliła na zapoznanie się z programami kandydatów. Według danych Centralnej Komisji Wyborczej, po przeliczeniu około 99% protokołów, wybory prezydenckie wygrał Wołodymyr Zełenski, zdobywając 73% głosów. Jego kontrkandydat, prezydent Petro Poroszenko, uzyskał 24% głosów. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia najcieplej miejscami na Dolnym Śląsku, Mazowszu oraz Warmii, gdzie termometry pokażą 19 stopni, przelotnie popadać może na zachodzie i południowym zachodzie kraju, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie okresami duże. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60-65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Bluszcz to nazwa duetu, Jezioro wciąż słone to tytuł nagrania, którym dzisiaj mówimy sobie dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska to ja, a zapraszam na nasze jeszcze świąteczne, tak się umówmy, spotkanie w ramach programu PS. A to oznacza, zgodnie z taką tradycją wypracowaną przez lata, że dzisiaj wiele utworów, które zazwyczaj nie mają na antenie dobrego miejsca. Dzisiaj nie liczymy się z czasem, dzisiaj nie liczymy się z formą, wszystko jednak jest inne. Myślę, że lepsze. Baltic Beat to jest moja kolejna propozycja, a zatem z Wrocławia, gdzie swoją kwaterę mają panowie z duetu Bluszcz, przenosimy się nad morze. Bartosz Kruczyński, jego Baltic Beat wybrzmiało w pełnej okazałości. 20 minut wspaniałej muzycznej przygody. I teraz zostaniemy nad morzem, ale troszeczkę przesuniemy się, czy też jakimś magicznym sposobem lub dosłownym przeniesiemy się na Islandię, czyli tam, gdzie żyje i tworzy Ólafur Arnalds. Człowiek, który tak naprawdę jest w podróży i mógłby zamieszkać wszędzie, ale zawsze na Islandię wraca. Tam ma swoje studio, tam ma swoje instrumenty i tam też najczęściej powstają jego płyty. Olafur Arnalds w nagraniu z jego najnowszej płyty, a potem pozwoliłam sobie dołączyć utwór, który oryginalnie został nagrany przez duet Kiasmos. Olafur Arnalds jest połową tego duetu, ale utwór Burnt został tutaj przepracowany przez wrażliwość i przede wszystkim przez ręce Lubomira Melnika, wspaniałego pianisty, szalonego człowieka, który właściwie nie zna żadnych granic, jeżeli chodzi o sztukę i o życie. Warto go sprawdzić, jeżeli ktoś wcześniej nie wpadł właśnie na tego artystę. Lubomir Melnik, to imię i nazwisko zapisałam na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Skoro Kiasmos pojawił się w tej wersji Lubomira Melnika, to może dajmy szansę także innym mierzącym się z ich nagraniami. PS. Zaprasza AS. Thank you. ta część programu została wypełniona przez utwór duetu Kiasmos, ale tym razem ten utwór na swój sposób przerobił Bonobo, a potem Bonobo i George Fitzgerald w utworze Outgrown w sposób naturalny i organiczny do tego świata Kiasmosa dołączyli się. Mam propozycję, abyśmy teraz rozejrzeli się, albo też spojrzeli tam, gdzie zwykle nie zaglądamy. Tak robi w swojej sztuce Hidden Orchestra.